Hello. Well, we're live on Radio Potterpool. Okay. I also did some songs. I was in the back, so it was very beautiful. Thank you. Thanks a lot. Where does this come from all of a sudden? What, the instruments or the songs? Well, I don't know. You, what you're doing. I think a lot of these songs are quite old songs from when I was having a hard time, which you may have been able to tell. And yeah. Then, yeah, I guess, I don't know. They've become a bit less sad over time, but I do still like the idea of channeling sadness because it's sad times in the world. So. Yeah, we need ways to deal. Yeah. Yeah. And this is beautiful. And, thank you. Wow. Yeah, I don't know what to ask. It was very beautiful. And, thanks a lot. And you, I heard you come from Glasgow. I'm actually Dutch. I know I'm speaking in English right now, but yeah. Oh, we can go Nederlands. Yeah. Ja, ik woon in Schotland, al een tijdje. Dus soms het Engels gaat me eigenlijk wat makkelijker af bijna nu. Ja, weer meer goed. Ja. Maar je, dus je woont daar en of je komt nog hier om te spelen? Of, Ja, best vaak. Ik ben zeg maar net op het juiste moment hier weggegaan dat ik wel al een beetje een netwerk had opgebouwd hier. Dus dat betekent dat ik ook terug kan komen en bij vrienden kan spelen, wat heel leuk is. Een beetje thuiskomen in Amsterdam, ja, dat is belangrijk. Ja. Ja, en het is fijn, want ik heb iets om iets te doen hier of iets om aan vast te houden. Ja. Terwijl ik ben hier ook weggegaan omdat ik er niet zo lekker in mijn vel zat of zo, maar het voelt beter om met iets terug te komen. Ja, ja, prachtig. Ja, dat is mooi toch? Ja. Terug met iets wat je kan laten zien of zo. Wat je, ja, precies. Ja. Heb jij ook releases en zo? Of, niet officieel. Ik heb een SoundCloud onder de naam Birthquake. Birthquake, ja. En dus zelfgebrande cd'tjes, maar het is allemaal nog niet van heel officieel niveau. Nou ja, komt wel. Ja. Ja. Zeker. Ja, misschien hier een keer opnemen, dat zou leuk zijn. Ja, ze hebben hier goede faciliteiten om dingen te doen. Ja, zeker. En volgens mij waren ze ontzettend blij met jullie. Ja, met jou, dat is heel fijn om, fijne plek, fijne mensen om mee samen te werken. Ja. Nou, dankjewel. Ik geniet. Ja, ook heel erg bedankt. Dankjewel. Doei, dus dat was Birthshock.